بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم شریف کا دوسرا حصہ کتاب الفضائل سے ہی شروع ہوتا ہے، لہذا ہم کتاب الفضائل ہی کو شروع کرتے ہیں. کتاب الفضائل کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت اور نبوت سے قبل پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، یہ پہلا باب اس عنوان سے شروع ہو رہا ہے. تو اس باب کی پہلی حدیث مبارکہ، حدثنا محمد بن بہران غازی و محمد بن عبد الرحمن بن سہم جميعا عن الولید قال ابن بہران حدثنا الولید مسلم الحج حدثنا الاوضاعی عن ابی عمار شد انه سمع واصلہ بن الاسطى یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ، کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اللہ نے کنانہ کو کیا فرمایا، منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اس دنیا کے اندر، تمام اس کے متعلق ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء کرام کے، ان کے جتنا خاندان تھا وہ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، اپنی سخاوت کے اعتبار سے، ان کا حسب اور نسب، ان کا خاندان، آبا و اجداد ہر ایک جو تھے اپنے معاشرے کے اندر اس وقت کے لحاظ سے ایک مقام پر ایک حیثیت رکھا کرتے تھے. ایک یہ عقیدہ، اور دوسرا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے اندر جتنے بھی مبعوث ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد اور ان کے خاندان کے اندر کبھی بھی فحش یعنی بدکاری وغیرہ ان کے خاندان میں سے کسی ایک سے بھی ایسا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جن خاندانوں میں سے انبیاء کو مبعوث فرمانا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے انتخاب فرمایا تو ان کے خاندانوں کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی انتخاب فرمایا. جیسے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میں نے مشرق پہ نظر کی، مغرب میں ساری دنیا دوڑا، پھر اس کے بعد میں نے عرب پہ نظر اٹھائی، پھر میں نے اس کے اندر منو سب سے جو وہ مجھے کیا ہے، بنو ہاشم جو تھے اپنی اہلیت کے اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، وہ سب وہ کیا ہے دنیا کے اندر بلکہ عرب کے اندر ان کو سب سے افضل پایا. تو انبیاء سے متعلق دو عقیدے رکھنا لازمی ہے. پہلا عقیدہ یہ کہ وہ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ان کا خاندان جو ہے وہ اپنے اس وقت کے اعتبار سب سے افضل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا خاندان پاک دامن ہوتا ہے. یہ دو عقیدے رکھنا لازمی ہے. اور تیسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے نبوت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ بطور فخر کے نہیں ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بطور تبلیغ کے فرما رہے ہیں. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک، کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے تبلیغ کا حق ادا نہ کیا تو تم نے رسالت کا بھی حق ادا نہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اپنے خاندانی نسب کو حسب نسب کو بیان فرمایا، یہ فخر کے نہیں ہے اور بلکہ یہ کسی بطور تبلیغ کے ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیز لازمی ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے ان کے اندر جو صفات رکھی ہوتی ہیں، جو کمالات رکھے ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے اندر اجاگر کریں. یہ وہ اپنی تعریف نہیں کرتے بلکہ انبیاء علیہ السلام نے تعارف کروایا کرتے ہیں. جی، دوسری حدیث مبارکہ. حدثنا ابو بکر نبی شیبہ حدثنا یحیی بن ابی بکیر عن ابراہیم طہمانی حدثنی سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرف الان. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بلا شبہ مکے کے اس پتھر کو بخوبی جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھے سلام کرتا تھا اور میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اعزاز تھا کہ پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے. نبی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کے بعد جماعتات میں بھی حس پائی جاتی ہے. خود قرآن کریم ارشاد ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں اور ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور فرمایا نہیں ہے کوئی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات اور بے جان اشیاء شجر و حجر کو بھی ایک خاص صفت اور وصف اور تمیز ادا کی ہے، اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن انسان اسے سمجھتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ بھئی درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو. اب صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ ہم درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت کا جب سایہ گھٹ رہا ہوتا ہے یا بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی سائے سے یہ معلوم ہوا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لیکن انسان اور جن جو ہیں یہ اس سے کیا ہے نا واقف ہے. تیسرا باب شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ افضل ہیں. حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح حدثنا هقل بن يعني بن زياد عن الاوزاعي حدثني ابو عمار حدثني عبد الله بن فروع حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ارشاد فرماتے ہیں انا سيد ولدي آدم یوم القیامہ کہ میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. وأول من يشك عنه القبر اور سب سے پہلے شخص ہوں گا جس کی قبر جو ہے وہ شک ہوگی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، یعنی میری قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا. وأول شافع وأول مشفع اور سب سے پہلا میں ہی وہ شخص ہوں گا جس جو سفارش کرنے والا ہوگا، اور سب سے پہلے میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ سفارش کو قبول فرمائیں گے. حدیث مبارکہ کے اندر سید کا لفظ آیا ہے، اس پہ ذرا توجہ کیجئے. سید وہ شخص ہوتا ہے جس کو اس کی قوم تمام بھلائی کے کاموں اور نیکی میں فائق مانتی ہو، بلند مانتی ہو. بعد نے کہا ہے کہ سید کا مطلب سردار بھی ہے، وہ جس کی طرف ہر مصیبت اور پریشانی کا وقت رجوع کیا جائے اور وہ لوگوں کے معاملات اور پریشانی کو دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام قوم میں خیر کے کاموں، نیکی اور تقویٰ میں فائق تھے، ہر مصائب اور شدار میں لوگوں کا ایک ہی ٹھکانہ اور پناہ تھی، یعنی دربار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قیامت میں بھی ساری انسانیت کو پریشانی سے نجات دلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہی سے حساب و کتاب شروع ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انا سید ولد عالم تذکرہ فخر کی بنا پر کیا، جیسا کہ خود اس حدیث کے دیگر راویوں نے روایت فرمایا، میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور فخر کی بنا پہ نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی نعمت کے اظہار اور لوگوں تک ہر بات پہنچانا واجب ہونے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. یہاں پر قیامت کے دن کی قید اس لیے نہیں لگائی کہ دنیا میں آپ اولاد آدم کے سردار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں بھی اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں کافر اور منافق اور مشرکین آپ کو سردار نہیں مانتے، جبکہ آخر میں حقیقتاً پہچاننے کے بعد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کے قائل ہو جائیں گے، لہذا وہاں پر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کا منکر نہیں ہو. باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا باب شروع کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق ہے. حدثني ابو ربيع سليمان بن داوود العتكي حدثنا حماد يعني بن زياد حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا انس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، دعا بماء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، فاتيا بقدح رحراح آپ کے سامنے ایک کشادہ پیالے میں پانی لایا گیا، فجعل القوم يتوضؤون سب لوگ اس سے وضو کرنے لگے، فحذرت میں نے اندازہ لگایا، ما بین 60 الى 80 کے 60 سے 80 تک افراد تھے، قال فجعلت انظر الى الماء ينبعوا من بين اصابعه انس رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے پانی کی طرف جو دیکھا تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے ابل رہا تھا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کشادہ پانی میں ملایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈبوئی کہ اس میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو گیا. اور راوی فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ 60 سے 80 افراد نے وہ پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ابل رہا تھا اس سے وضو کیا. اس لیے علماء اکرام کے درمیان یہ سوال آتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے، ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے افضل ترین جو پانی ہے وہ پانی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے ابل رہا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. دوسری حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، مضمون وہی ہے جو پہلی حدیث کے اندر ہے مگر اختصار کے ساتھ ہے. راوی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، وحانت صلاۃ العصر عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوہ لوگ وضو کا پانی تلاش کرتے پھر رہے تھے اور پانی نہیں مل رہا تھا، فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء اسی دوران رسول اللہ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یداہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس برتن میں ڈال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر الناس ان یتوضؤوا منه اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرأیت الماء ينبع من تحت اصابعه انس رضی اللہ تعالی عنہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں میں سے چشمے کی طرح ابل رہا ہے، لوگوں نے اس سے وضو کیا، فتوضا النار حتى توضؤوا من عند اخرهم. سعین انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کی، فرماتے ہیں 60 سے لے کے 80 تک جتنے بھی افراد تھے سب نے وضو کیا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں جس آدمی نے وضو کیا، سعین انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ میں ہوں، اس نے سب سے آخر میں اس کے اللہ سے کیا فرمایا، وضو کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حقیقی معجزہ تھا. جی تیسری روایت پڑھی جاتی ہے، مضمون وہی ہے، یہی مضمون چل رہا ہے لیکن ذرا اختصار کے ساتھ اور راویوں کے ذرا تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ہے. حدثني ابو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني ابي عن قتاده حدثنا عن ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک مرتبہ زورہ کے مقام پہ تھے. وزورہ بالمدینۃ عند السوق، جو مدینہ میں بازار کے قریب تھا اور مسجد وہیں اس کے قریب تھی. وزورہ بالمدینۃ عند السوق والمسجد، اور زورہ یہ مدینہ کے بازار ہے اس کے قریب تھا اور مسجد بھی وہیں کے قریب تھی. فیما سمع دعا بقدح فیہ ماء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پانی کا پیالہ منگوایا جس کے اندر پانی تھا. فوضع کفہ فیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی اس میں رکھی. فجعل ینبع من بین اصابعہ، تو آپ وسلم کی انگلیوں سے پانی ابلنے لگا. فتوضع جميع اصحابہ، تو تمام صحابہ نے وضو کیا. قال قلت کم کانوا یا ابا حمزہ، قال کانوا زہد 300. راوی فرماتے ہیں اے او حمزہ وہ سب کتنے ہوں گے؟ فرمایا تقریباً 300 کے لگ بھگ ہوں گے. پیچھے 60 سے 80 کا افراد کا تذکرہ کیا، یہاں 300 کا. علماء نے لکھا کہ یہ دونوں مختلف روایات ہیں اور مختلف کیا ہیں، یہ مقامات ہیں. سبحان اللہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا تھا. پہلی روایت کے اعتبار سے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کتنے 60 سے 80 ہیں، اور دوسری روایات کے اعتبار سے فرمایا 300 کے قریب ہیں. دونوں مختلف روایات ہیں. جی چوتھی حدیث ذکر کی جاتی ہے، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعید عن قتالة عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا یغمر اصابعه او قدر ما یواری اصابعه ثم نکر نحو حدیث ہشام. یہ بھی وہی حدیث مبارکہ ہے. اس اضافے کے سار کا انس رضی اللہ عنہ فرمایا پانی اتنا کم تھا کہ آپ کی انگلیاں اس میں نہیں ڈوب رہی تھی، یا یہ کہ اتنا پانی بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں ہی کو چھپا لیا جاتا. سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنا کم پانی ہے کہ آپ کی انگلیاں مکمل طور پہ پانی کے اندر نہیں ڈوب رہی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی انگلیوں سے چشمہ، وہ کیا ہے، پانی کا چشمہ جاری کر دیا. تو زورہ نامی مقام تک 300 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو پانی جاری ہوا اسے وضو فرمایا. تو آج کا سبق کتاب الفضائل یہاں تک ہوا، کل آگے سے ہی انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.